Maraba. Nam. Maraba. Namu. Maraba. Oh. Oh. Namu. Nam. Jate. Nam. Namu. Nam. Nam. Nam. Nam. Namu. Yangumae. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Hello, okay. Nam. Nam. Nam. Ami. Ami. Nam. Baraba. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Tamam. Ala jibu. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Tabarakala. Oh. Nam. Nam. Nam. Sahe. Ami. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Atibo. Atibo. Atibo. Ma bon wan digrata. Ani an kurana ka kurana baraka abu. Wulumu. Awono biye ani baraka kilun ta cho. Ani mogor jasula. Ani mogor jasula. Arka wala ni momma. Atisi atisi ka kedara for na ka fa kedara for yo. Ya tara andi karange. Nam. Note mogor ka fami keo. Ai ngo wula na ta. Ni an ni rele be puri nyangi puri te. Anga yar ke mala ka pura mogor ku. Arka walum bunyan nya nya ya fe. Nam. No ni burke idan kan kamina ka jamana jandeme ni al kamiler na fa ko ngana purke na ndura kobi kobi na koro nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا لذلك يعني ما دون قبرك لو كنا الفاني كره دنيا نسمع نندر مغرك ما قوم ما كنا لذلك هاي راجل بارد وهي او نعقل ما كنا لذلك ايه انا كاين نعم Ali dira bal mebra alma bal mebra ala kafara yi ala kutuwa ma ay mako sonoma yani nam ala kutuwa ma nam ala jidwanya eh ala kutuwa ma eh ala jidwanya eh me ali do dira bal mebra ma nam. Bal mebra jisu doni ali le yata nam arta yak ya arta adiakwo nam kaboy katema dam sunu famiera nam bal mebra kanata wa soro nam tamina juna nam mboma wande ali le yata nam atakana dar fim bia nam bo makanta nam ngabal mebra tammi fota o kakete nam o bora yo nam ali ka fami ka balen nam amo ka bal mebra yi nam amo ka mo mai nam law kuna kauna ngelo maguna byada bita law kuna kauna ngelo maguna byada bita janma don da barka law kuna alwan gar dunya na nasima Maguna, ala kana nga kunuma lo marie amen e ga me chan nam ngara masara ali ka femi ke balini loni ye mugo loni ni mugo se ya bunya le ka ti maya maya dana nam dan wa te maya rawo nam ala sera ni ka shika ka tu kunuma nu mugo do loni ni mugo fa ti ay rabo nam chama edo to ya kara ngo nam nya ramu nya bie nam ya kara ama ina lon toro nam iblisa ti be nam وقالوا لو كنا نسمع أو نجد ما كنا بيدبتا وقالوا لو كنا نسمع أو نجد ما كنا بيدبتا يا نما دون كبرك لو كنا أنا فاهم كده الدنيا نا نسمع دون كده مغرق ما كنا ما كنا بيدبتا هلا دي بارد ويا أو نجد ولا بنا دي بارد لا يوم ما دورا ما كنا بيدبتا kam na kam balbe karam ko deni be ngara masabara ni kana gor duwe dora lili yaku nam doktorte wallahi kafila la ka alu ataba nam ku kwe makwe man biele de nam madole modora wallahi halikana sie balin yan balin arka mo gor ka picture bal picture mi ka picture dan na ka gorie nam doktora ku nan doktor ko alili yaku nam kal bal ka tsa nam kambule lora ka ferta ni ka fer doktor ko aku kambule ka ferta anya ka mina ka bika kri nam doktor sura nam la kuna moni la kudu au na gelo ma kuna kudu ya pola ya ma don ka farga la kuna ko kan gar dunya na nadima ya ni ka mo gor ko ma ka ma kuna ya ja bita ra di ba do ye au na gelo wala ban ya ni ka gela nyu ma gor ma kuna ya ja bita a nyalo nyati kara kara ko balenti basira nadia sarata nam atina ka kuwi nam nam nam wagalu laguna nasma au nagelo maguna vyaja bitar nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam asita era baby nam ni nimben fami potani jor dugu doka domina yedugo ni aye ti aye lawle kana aye alla ko sol jiga fer alile yaku nam alile yaku ka ta fla safara martin kana kaga gorra nam yuri ga bala sira ka shirka ti asita nam hal kana ti bi mimbe ko matambe bi ko mal fota mafo kuntu bal tanin wo وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بيد بيتان نم أركم غردي ما سيامن دي نعم مغردي ني تقول ما سيامن بي أتين لو نعم أيا دين ورو كاتو كان دوك لارا نعم أدوتين لو نعم وي دوي نا نيا دوي كان أدوما أمدا كاني نعم أمدا كانيا نيانا نعم إنا كان أدوما نعم أركان أنا وي سيام ولا كان دوي فاتا نعم ولا ميني نيتا جمامي نيتا نعم أبيه وو نعم أكل فاتي لو تريكا كورو نعم إنا ندوي كان أدي نعم نيا كان أنا مغتيا مي سيكي مي برو نيتي شكا جوركو نعم doktor teng nam ni alite o gor gor kurao akana ta de yak dilo de ta tal ka ta dia fama nam wagalu la kuna nasma au na gelo ma kuna vyaja bitan wagalu la kuna nasma au na gelo ma kuna vyaja bitan oja na madona barga la kuna nadima anga kara mogor ko makom ma kuna ma ke vyaja bitan mara jo badwa ye au na gelo wala banya na gelo nyu manzora ma kuna ma ke vyaja bitan na gelo nyu manzora Abuna ya bizabizaer nam nadi ala kafara nam nadi ala kafara. Tangamwala kafarai Tangamwala kutuama Banal bonde anizada Muna bugu andena Tamam.